play. Uuu, testo tranci, vozim na distanci. Duge cevi, fatom gen na faci. Posle pljačke, kurve, zlatni lanci. U klubu piće narodja.